urodziny. Z kolei dzień później urodziny obchodzi Artur Rojek, dlatego jego nagrania również pojawią się w dzisiejszym programie. Teraz właśnie pora na Artura Rojka i piosenka bardzo na temat Maj. Każdego ranka Słuchaliśmy dwóch piosenek zespołu Mysłowic. Maj z debiutanckiego albumu tego zespołu z roku 1995, a potem Długość dźwięku samotności z miłości w czasach popkultury. To z kolei rok 1999. Warto dodać, że to pierwsza piosenka Mysłowic, która dotarła na sam szczyt trójkowej listy przebojów. Teraz już przechodzimy na powrót do Piotra Roguckiego. Grupa Koma to oczywiście zespół, z którym związany jest od lat. I na pierwszym albumie tego zespołu z 2004 roku, czyli pierwsze wyjście z mroku, pojawiła się ta oto ballada Spadam. Yeah. niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy spokój, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Aktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. Nie potrafię ci powiedzieć. Zagrała Koma, zaśpiewał Piotr Rogucki. Spadam i lajki. Teraz pora na pierwszy głos kobiecy w dzisiejszej audycji, Kasi Nosowskiej. Tak się złożyło, że zespół Hej wydał dwie swoje kolejne płyty na początku maja, w pierwszych dniach maja. Tak było w przypadku Karmy w roku 97 i tak było w przypadku Hej dwa lata później. Sięgamy po te płyty, a z tych dwóch albumów posłuchamy teraz Czterech Pór i Że. Thank you.

cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Daruj sobie, nie masz szans. Zmieniam zdanie, będzie tak. Nie inaczej, niż jak chcę. Mam na myśli ciebie, lepiej wiem.

świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Twoją smutną księżniczką, do mnie biegłeś przez las, szeptałeś, wyznam ci wszystko, zatrzymaj bajkowy czas. Czas naszych zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przedoczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką z tego snu. Kiedy pożegnasz już bajkę, dziecięcych lat, zamkniesz za sobą furtkę, dzisiaj, gdy przyjmiesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przedroży, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci, pośród wybranych przedroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Pożegnanie z bajką, zespół Koma i Piotr Rogucki. To na dziś już prawie wszystko, ale został nam jeszcze jeden utwór do zaprezentowania, a konkretnie fragment najnowszej płyty Piotra Roguckiego, którą nagrał i wydał w tym roku z Kubą Karasiem. Kubą Karasiem, czyli połową duetu The Dumplings, jeszcze do niedawna, a może jeszcze kiedyś. W każdym razie ostatni bastion romantyzmu to jest tytuł wspólnego dzieła obu panów. Nie mogę spać to jest tytuł piosenki, której za chwilę posłuchamy. Grzegorz Hoffman, dziękuję państwu za uwagę. Życzę spokojnego dnia. Do usłyszenia.